NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Jaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Poont-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende knappe commentatoren vormen vandaag de kring. Marjolein Wijnings, Midden-Oosten-deskundige bij vredesorganisatie Pax. Annette Embrecht, dansrecensent bij de Volkskrant. En sterdanseres Floor Eimers van het Nationaal Ballet. Jij bent hier voor het eerst. We zijn heel blij dat je in ons midden bent. Dank je wel. We beginnen traditiegetrouw met het razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Marjolein. Het nieuws dat mij deze week heeft geraakt was bij de marathon van Basra. Basra is een stad in het zuiden van Irak. Het verboden is aan vrouwen om mee te doen. En het was juist sinds een paar jaar was het toegestaan dat vrouwen meededen. In 2019 was dat voor het eerst. En liepen er ook vrouwen in zo'n zwarte abai, zo'n lang zwart gewaad, mee te rennen. Maar dit jaar had de plaatsvervangend gouverneur besloten dat het niet mocht. Ook onder druk van religieuze leiders en milities. En hij vond dat de eer van vrouwen aantast. En ik denk dat het heel goed illustreert hoe de strijd om macht en hegemonie in het Midden-Oosten niet alleen met wapens wordt gevoerd, maar ook op dit front. Dus de vrouwenrechten in Irak staan heel erg onder druk sinds een paar jaar. Dankjewel. Treurig nieuws. Annette. Ja, wat ik wel een spannende discussie vind op dit moment is binnen de kunstwereld, er zijn weer allerlei politieke acties rondom premières. Dus of dat nou bij de opening van de Frans Hals tentoonstelling is in het Rijksmuseum, dat is Extinction Rebellion, daar weer protesteert tegen het sponsorschap van ING, vanwege dat ING in de fossiele subsidies zit, of de fossiele industrie. Ik maakte het zelf mee vorige week bij de première van het Nederlands Danstheater tijdens het Holland Dance Festival. Een hele grote première, een nieuw stuk van theatermaker Simon McBurney. Hij is echt een hele grote operaregisseur. Heel misschien dat mensen zijn stem kennen. Hij was de huiself in de Harry Potter films, dat is ook zijn stem. Hij is een groot Brits acteur, theatermaker, regisseur. En hij heeft nu met Crystal Pite bij het Nederlands Dans Theater een nieuwe choreografie gemaakt. En die gaat eigenlijk over dat de mensheid haar eigen graf graaft door niet in actie te komen. Door alleen maar op de telefoon te staren en niet iets te doen. Geen engagement. En bij het applaus dat die dansers dus haalden, en er komen ook altijd de makers op, toen onthulde die de bekende Palestina-sjaal, de Arafat-sjaal. Dus die heel nadrukkelijk vouwde die uit. Ook zijn assistent Tim vouwde die uit. En na afloop, bij de borrel van die première, ging het nergens anders meer over dan over dat gebaar. En er was heel veel weerstand, merkte ik, bij Nederlands Dans Theater zelf ook, maar ook bij Israëlische sponsors van NDT, van het Holland Dance Festival, die waren echt woest. Kijk, je kunt natuurlijk discussiëren. Hij betrekt die dansers, dat is misschien wel aardig of Floortje daar nog op willen reageren. Hij betrekt die dansers daarin, in dat protest. Hij had het niet overlegd. Kijk, als je het van tevoren vraagt, dan zegt NDT natuurlijk niet doen. Je gaat dat ook niet van tevoren vragen als geëngageerd kunstenaar. Maar de discussie daarover, ik vond het zo jammer dat het eigenlijk alleen nog maar daarover ging. En de discussie ging zelfs zo ver dat er programmeurs waren van theaters in het buitenland die overwogen om die voorstelling niet meer te boeken. Te cancelen. Omdat men toch heel moeilijk vindt dat zo'n kunstenaar dus aandacht vraagt voor de Ik herinner me, vlak na de inval in Oekraïne was de hele danswereld blauw en geel. Mm-hmm. Exact. Weet je, toen was het prachtig als iedereen de blauw-gele vlag en speldjes op de brevets van blauw-geel overal. En nu, dit is toch een conflict wat blijkbaar zoveel emoties oproept in Nederland en ook zoveel politieke geladenheid. Ja, ik vond het in ieder geval moedig van hem dat hij het deed. Ik vond het in ieder geval moeilijk. Kijk, het zou nog moediger zijn als hij zijn gage ook nog zou overmaken naar een hulporganisatie. Oh, wie weet. Je kunt hem een appje sturen met het idee. Floor Eimers. Yes. Ik las gisteren voor mij positief nieuws, vond ik. Griekenland die heeft eindelijk huwelijken voor mensen van hetzelfde geslacht toegestaan. Die hebben het goedgekeurd en dat was er werd groot gevierd. En dat vond ik heel fijn. Ook kinderen ter adoptie, dat mag nu ook. En dat is natuurlijk zeker voor zo'n christelijk orthodox land is dat eigenlijk ontzettend goed nieuws. Er zijn zoveel landen waar ik het idee heb dat we echt terug in de tijd gaan. Zoals wat je net hoort over Basra. Ja, en daar schrik je gewoon ontzettend van. Dus om te horen dat er ook nog landen zijn die wel progressief willen zijn en daarin stappen willen maken, dat maakt mij ontzettend blij en toch een beetje hoopvol. Totaal verwarrend en onduidelijk waar we met de wereld naartoe gaan. Ja, dat absoluut. Dat blijkt maar weer. Hartelijk dank, alle drie. Dan gaan we naar onze man op afstand. Wereldleiders buiten over elkaar heen om de dood van dissident Alexei Navalny te veroordelen in de meest afkeurende termen. Maar wat heeft de Russische bevolking aan die harde woorden? Wat heeft Oekraïne eraan? En zal de dood van Navalny gevolgen hebben voor de internationale verhoudingen? Gijs Kessler is onderzoeker aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, gespecialiseerd in Rusland en de Sovjet-Unie. Gijs, jij bent ook auteur van het boek Rusland, land dat anders wil zijn. Zal Rusland veranderen na aanleiding van deze tragische gebeurtenis? Ja, goedemiddag. Dat is natuurlijk wat we ons allemaal afvragen. En waar het heel moeilijk antwoord op te geven is. Ik heb gisteren meteen een vriendin gebeld in Moskou die... Van ik weet dat haar zoon een aantal jaren geleden heel actief is geweest als supporter, maar ook echt wel in de organisatie van Navalny rond de verkiezingen, toen hij probeerde aan de verkiezingen mee te doen. Om eens te horen wat zij ervan vond. Nou, ze hadden net bloemen gelegd bij het monument voor politieke repressie. Dat ging gisteravond nog redelijk gemakkelijk. Ze werden wel gemaand om door te lopen. En waar is dat? In Moskou? Dat is in Moskou, ja. Daar heb je een groot monument voor de slachtoffers van politieke repressie. En daar je hebt eigenlijk twee plekken zelfs. En daar worden allebei bloemen neergelegd door mensen. En dat is eigenlijk een gestage stroom. Ze zijn gisteravond zag je echt duidelijk zo aan het eind van de dag dat mensen na hun werk daar allemaal door de sneeuw heen gingen. Niet met elkaar praten ook eigenlijk. Ze zijn wel iedereen... knikte wel naar elkaar en lachte wel naar elkaar. Duidelijk, je zag iedereen met dezelfde bestemming, met een bosje bloemen in zijn handen. Maar het uitwisselen van meningen daarover, dat vonden ze toch moeilijk nog. En zij zei, ja, ik denk niet dat dit iets gaat veranderen. We moeten ons geen illusies maken wat dat betreft. Het is ten hemel schrijend. Maar ze had niet het idee dat dit direct heel veel verschil zou maken. Dat is interessant, want analisten spreken elkaar tegen. Hè? De een zegt alle hoop, alle oppositie is nu dood. En de ander zegt als martelaar kan Navalny niet gevaarlijker zijn dan toen hij nog in leven was. En dan denk je misschien een beetje wishful thinking. De Arabische lente begon met die fruitverkoper die zichzelf in de fik zette in Tunesië. George Floyd heeft de Black Lives Matter beweging, of zijn dood, zijn gewelddadige dood, in beweging gezet. Is zoiets nog mogelijk of is de repressie zo heftig? Nee, je ziet nu dus al dat mensen die iets meer doen dan alleen een bloem leggen, dat die al meteen opgepakt worden en afgevoerd en gearresteerd. Dus ja, die repressie is inderdaad wel heftig. Kijk, en of dit nou, het kan natuurlijk, ja, in theorie kan het natuurlijk een enorm verschil maken. Dat iemand als martelaar inderdaad een nog grotere bron van inspiratie wordt. En voor verzet ook. Ik ben altijd bang voor wishful thinking wat dat betreft. En als ik kijk naar de reacties van mijn vriendin in Moskou, van haar zoon die ik ook nog heb gesproken, die dus ooit voor Navalny actief was. Van de Russen in Nederland die ik vanmiddag zag bij de... Het was een ceremonie op de Dam, een protestdemonstratie en bloemen werden daar ook gelegd. Ik zie toch voorlopig vooral verschrikkelijk verslagenheid. En dat het ook gewoon heel moeilijk is om als iemand die van zo'n moedig iemand, die zoveel gedaan heeft om onrecht en machtsmisbruik in het land aan de kaak te stellen, als die zo aan zijn eind komt in een gevangeniscel, dan is het heel moeilijk om de hoop levend te houden. Dat is voorlopig wat ik zie. Maar misschien slaat dat om. Treurig is de opmars van de Russen in Oekraïne. In het oosten ook een belangrijke strategische stad. Ingenomen. Ja. En dat is ook een belangrijke toevoerstad. Denk je dat Poetin nu gewoon vrij spel heeft? En hoe moeten wij dan reageren? Het Westen, bedoel ik, met wij. Nou, kijk, Poetin heeft natuurlijk zeker niet vrij spel. We moeten niet vergeten dat Oekraïne de Russen al 2 jaar... en eigenlijk dus al veel langer als je vanaf van 2014 gaat rekenen... toen het alle ellende begon, die oorlog... Dat Oekraïne de Russen al heel lang tegen heeft weten te houden. Heeft maar aanvankelijk waren wij ook enthousiaster met z'n allen om steun te geven dan nu, ja, toch? Ja, maar dat was misschien ook wel een beetje... Nou ja, goed, tuurlijk, want we hadden misschien ook het idee... dat dat direct heel veel verschil in de schaal legt. Het heeft natuurlijk heel veel verschil in de schaal gelegd. Anders was Oekraïne onder de voet gelopen en hadden ze nooit bijvoorbeeld... ze hebben nu de Zwarte Zee beheerst, Oekraïne nu eigenlijk grotendeels... en niet meer Rusland. Dus ontzettend veel wel gelukt. We zien natuurlijk altijd eerder wat niet gelukt is... omdat we misschien een beetje overspannen verwachtingen hadden. Maar wat natuurlijk cruciaal is dat we... nu niet opgeven en dat we Oekraïne blijven steunen hierin. Want Poetin mag echt niet wegkomen met dit met deze schending van een onafhankelijk land. Dat blijft toch, denk ik, daar moeten we echt boven staan. Dat is heel erg speculeren. Ik begrijp dat je niet in het hoofd van Poetin kunt kijken, maar... Sommige analisten zeggen, Poetin wil niet alleen maar dat grote Russische rijk van vroeger herstellen. Hij wil de hele wereldorde naar zijn hand zetten. Zijn we terug bij de Koude Oorlog? Hier aan tafel hoor je al hoe gepolariseerd tegenwoordig een balletpremière is. Wij merken ook dat de laatste tijd steeds vaker gasten op het laatste moment bij ons programma afzeggen, omdat ze ineens enorme griep hebben. Net als het over een moeilijk onderwerp gaat. Zijn we terug bij, de jaren 50? Nee, dat denk ik toch eigenlijk niet, hoor. Ik denk niet dat Poetin met deze oorlog zulke verstrekkende doelen had. Ik denk toch nog steeds wel dat hij zijn doel was natuurlijk wel de uitbreiding van de NAVO stoppen. En dat is op zich een begrijpelijk streven als je vanuit militaire logica denkt. Alleen heeft Rusland totaal onacceptabele middelen daarvoor gekozen om dat te doen. Maar ik denk dat is de meeste analyses die ik heb gelezen zijn het daar wel over eens. Het was helemaal niet de bedoeling om hier zo'n groot conflict van te maken. Ze hebben een fatale vergissing begaan door deze oorlog te beginnen. En nu is er niet zo heel veel weg meer terug natuurlijk. Langzamerhand is het natuurlijk inderdaad wel zo gepolariseerd dat Poetin weet dat zijn overleven ook echt wel afhankelijk is van hoe hij zich uit deze oorlog weet te redden. Dat is dan nog een beetje geruststellende gedachte. Dat Oekraïne meer een vergissing was dan echt een super duivelsplan om de hele wereld naar zijn hand te zetten. Het was geen vergissing wat betreft Oekraïne. Nee, dat was een duidelijk plan. Ik snap wat je bedoelt. Maar een vergissing dat het hoe er gereageerd zou worden. Ja, dat heeft hij zeker onderschat. Ik dank jou zeer. En blijf voor ons bellen met je vrienden daar. En wens de sterkte. Dat zal ik zeker doen. Dank je. Ja, bedankt. De Nederlandse staat gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof dat de levering van Amerikaanse F-35 onderdelen aan Israël verbiedt. Het kabinet zal de uitspraak trouwens wel uitvoeren. Marjolein, de eerste keer dat wij jou spraken over deze rechtszaak die jouw organisatie Pax heeft aangespannen samen met Amnesty International, Oxfam Novib en The Rights Forum, was jij nog, herinner ik me heel goed, redelijk onzeker over de uitkomst. In hoger beroep hebben jullie toch gewonnen. Heeft de uitspraak van het internationaal gerechtshof in de zaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen de Nederlandse rechter beïnvloed, denk jij? Ik denk dat dat zeker mee heeft gespeeld. Maar ik denk wat vooral doorslaggevend is geweest, is de overweldigende hoeveelheid aan bewijs dat er op grote schaal schendingen van het internationaal humanitair recht worden gepleegd. Dus oorlogsmisdaden in Gaza. De rechter refereerde naar allerlei VN-rapporten, VN-cijfers, Amnesty International, Human Rights Watch. Nou, ga maar door. Er is zulk overweldigend bewijs dat eigenlijk we ook niet hadden hadden verwacht dat de rechter anders kon zeggen dan dat er met de levering van onderdelen van gevechtsvliegtuigen een risico bestond dat je bijdraagt aan oorlogsmisdaden. Dus dat was niet verrassend. Wat wel nieuw is, is dat de rechter heeft gezegd dat hij hier uitspraak in kan doen. En de rechters zijn over het algemeen heel terughoudend om, zoals ze dat noemen, op de stoel van de politicus te gaan zitten. En dat is ook nu ook wat de Nederlandse staat in cassatie claimt. Hè? Dat dit een politieke beslissing zijn. En we moeten ook politieke en economische overwegingen meenemen. Maar de rechter heeft heel duidelijk gezegd: Nederland heeft internationale verplichtingen onder het internationaal humanitair recht, onder het wapenhandelverdrag, het Europese standpunt in zaken wapenhandel. En die leeft Nederland op dit moment niet na. En dat moet gecorrigeerd worden. En de rechter, je mag dus naar de rechter om te vragen dat Nederland zijn eigen beleid en zijn eigen verdragen die Nederland heeft onderschreven, dat Nederland die ook naleeft. Dus dat is het heeft trouwens wel iets komisch. Sorry. Dat deze leveringen vallen onder het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en niet Defensie. Terwijl ik denk, ja, of je handelt in appels of in militair tuig, dat is toch wel een groot verschil. Dat is zeker een groot verschil, maar dat moet natuurlijk ergens belegd worden. En dat is gewoon zo'n heel vergunningensysteem. En in 2016 is die vergunning verleend. En inmiddels is de situatie zo veranderd dat de rechter ook heeft gezegd: je moet de recente ontwikkelingen meenemen in je om na te kijken of je nog steeds internationale regels naleeft. En dat is dus niet het geval. Nou heeft het internationaal gerechtshof een nieuw verzoek van Zuid-Afrika afgewezen om het verwachte offensief van Israël in Rafah te verbieden. Het VN-hof erkent dat een aanval de situatie zeer zou verergeren, maar denkt niet dat het nodig is om Israël aanvullende maatregelen op te leggen. Maar de stad aan de grens met Egypte is het laatste toevluchtsoord voor de Gazanen. Er schuilen nu zo'n 1,4 miljoen Palestijnen. Dat is meer dan de helft van de bevolking van Gaza. En als die verdreven worden, kun je dan nog zeggen dat Israël er alles aan doet om een genocide te voorkomen en om burgers zoveel mogelijk te beschermen? Nee, uiteraard niet. De gigantische schaal waarop burgers zijn verdreven, gedwongen zijn verplaatst, dat is ook een schending van het internationaal humanitair recht. Die is natuurlijk buiten wat we eerder hebben gezien. Vorige keer, weet ik nog, had jij het ook over Nagorno-Karabakh. Nou, dat was al een voorbeeld. In Syrië zijn de afgelopen jaren in de oorlog honderdduizenden mensen verplaatst, gedwongen verplaatst. Maar hier hebben we het over meer dan 1 miljoen mensen. Dat is een schaal die we recent niet eerder hebben gezien. Het is trouwens niet zo dat het Hof, het internationaal gerechtshof, de eis van Zuid-Afrika heeft afgewezen. Maar het Hof heeft gezegd: inderdaad zien wij nu een exponentieel risico, hè, dat er nog meer leed gebeurt in Rafah. Maar het Hof blijft bij zijn eigen beslissing dat de maatregelen die zij hebben aangekondigd, die Israël moet nemen, dus het internationaal humanitair recht respecteren, dat er hulp toegelaten moet worden, et cetera, dat die voldoende zijn. Ja, het vorige arrest impliceert eigenlijk al, precies, dat we dit niet nog een keer, precies, hoeven te benadrukken. En je kunt je dan afvragen, moet het Hof dan ook expliciet om een staakt het vuren vragen? Of kun je eigenlijk die andere stappen niet implementeren zonder dat er een staakt het vuren is? Ja. En dat het Hof het daarom misschien niet expliciet heeft gezegd, omdat het eigenlijk niet anders kan. Oxfam Novib noemde dit, je zei het al, het is een ongekende schaal, de grootste humanitaire ramp van de 21ste eeuw. De reden waarom Nederland die F-35 onderdelen, Joint Fight Striker onderdelen, wil doorvoeren, is voor Israëls recht op zelfverdediging. Zeg, het heeft niks te maken met de situatie in Gaza. Nou ben jij net terug uit Irak. Je vertelde al wat je in Basra had meegemaakt. Hoe groot is de kans dat deze oorlog escaleert naar de rest van de regio? Ik vraag het je iedere keer als je hier zit. Vorige keer was je nog licht optimistisch. Hoe denk je daar nu over? Vorige keer was ik inderdaad heel optimistisch. Vorige keer was het heel duidelijk dat geen van de partijen wilde escaleren. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en is de situatie ook wel heel erg geëscaleerd. In Libanon zijn bijna 90.000 mensen uit het grensgebied op de vlucht, bijvoorbeeld. Er zijn heel veel aanvallen vanuit Irakese, wat ze noemen, islamitische verzet tegen de Amerikaanse basis in Irak en ook in het oosten van Syrië. Dus het geweld is aan het escaleren. En Israël en de VS hebben leiders van aan Iran gelieerde gewapende groepen in Libanon, Syrië en Irak geliquideerd. Nou ja, de aanvallen op de Houthis in Jemen. Dus we zijn inmiddels wel in een situatie waar één verkeerde actie, denk ik, heel gevaarlijke gevolgen kan hebben. Tegelijkertijd is het nog wel steeds zo dat iedereen zijn uiterste best doet, volgens mij, om het in de hand te houden. Er wordt achter de schermen, wat ik begrijp, heel goed afgestemd om elkaar niet te verrassen. Bijvoorbeeld die grote bombardementen die Amerika aankondigde in het oosten van Syrië, in reactie op het doden van die drie Amerikaanse soldaten in Jordanië. Ja, dat was al van tevoren gewaarschuwd. Dus alle Iraanse strijders waren al lang al weg. En ze hebben lege gebouwen en wat achtergebleven Syrisch en Irakees burgerpersoneel hebben ze getroffen. Maar de Iraanse revolutionaire gardes waren al lang al weg, bijvoorbeeld. Dus dat geeft heel erg aan dat er achter de schermen wel heel erg afgestemd wordt. Maar het is natuurlijk ontzettend gevaarlijk wat er op dit moment aan de hand is. Wat ik me afvraag, ook naar aanleiding van het verhaal van Annette Embrechts met die Palestijnse sjaal die werd getoond. Ik heb een beetje het gevoel dat Gaza het nieuwe Vietnam aan het worden is. Ja, het gaat eigenlijk om een soort het bewaren van een onhoudbaar systeem van bezetting en onderdrukking. Dat is waar het om gaat. Gaza is een bezet gebied. De Westbank is bezet gebied. En daar, als je dan zegt het gaat om het Israëlische recht van zelfverdediging, dan wordt er aan voorbij gegaan dat het geweld van de Palestijnse kant en van andere actoren in de regio ook te maken heeft met die voortgaande bezetting en het systeem van misschien van moet je apartheid. Daar toch nog weer eens iets over zeggen. Want er is internationale jurisprudentie over die bezetting. Want we hebben vaak kijken we zo van, ja, maar dit is een zaak van twee kanten en voor en tegen. En waar twee kijven hebben twee schuld enzovoort. Wat staat er in de VN-resoluties over de bezetting? Dat we even weten wat mag en wat niet mag. Nou, volgens het internationaal recht is de westelijke Jordaan-oever en Gaza en Oost-Jeruzalem en de Golan overigens ook, die Israël geannexeerd heeft illegaal, dat zijn allemaal bezette gebieden. En de politieke onderhandelingen hebben nog niet geleid tot een oplossing daarvan. Dus vooralsnog is ook het internationaal humanitair recht daar van toepassing. En Jeruzalem heeft in het internationaal recht een status aparte. En daarom is er ook bijvoorbeeld de Nederlandse ambassade is daarom ook in Tel Aviv en niet in Jeruzalem. Het probleem met internationaal recht is natuurlijk dat het een kader biedt voor een politieke oplossing. Maar het is niet afdwingbaar. Wat het internationaal gerechtshof in Den Haag ook besluit, er is geen macht die dat vervolgens kan afdwingen. Dus het gaat echt om het gemeenschappelijk bewaken van die internationale normen. En dat is ook waarom in het internationaal humanitair recht alle staten die de Geneefse conventies hebben onderschreven, bijvoorbeeld, ook de verantwoordelijkheid hebben om de naleving door andere partijen te garanderen. Dus daar beriep de rechter zich ook op in de uitspraak in het hoger beroep, dat Nederland ook de verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat andere landen zich aan dat internationaal recht houden. En wat zegt het dan eigenlijk over onze Nederlandse staat dat ze dan in cassatie gaan, hè, terwijl ze erop aangesproken worden, jullie houden je niet aan de eigen internationale verdragen die je ondertekent, maar dat ze dat dan, wat staat er dan in godsnaam op het spel voor Nederland dat ze dit zo op de spits? Dat is een hele goede vraag. Ik denk wat er ten eerste op het spel staat is dat dit een heel groot precedent is, een heel belangrijk precedent ook. We zien ook dat er nu in andere landen ook zaken in voorbereiding zijn. Leg even uit wat je bedoelt met zaken in voorbereiding zijn. Nou, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken zijn nu ook, worden nu ook rechtszaken voorbereid om net als hier, om handel dus in. Dat burgers willen dat er niet meer van wapens die kant op precies gaan. Dus dat gebeurt gebeurt nu ook in andere landen. Daarnaast is het natuurlijk ook een precedent op het gebied van dat NGO's de staat verantwoordelijk houden. Daar wil de staat natuurlijk ook geen precedent op hebben. Dus ik denk ook dat ze eigenlijk niet anders konden dan misschien in cassatie gaan. Dat gaat ons overigens weer een hele hoop geld kosten, waar we weer allemaal crowdfunding acties voor moeten organiseren. Maar tegelijkertijd laat het ook zien dat er dus inderdaad een afweging wordt gemaakt, waarbij het internationaal recht en de internationale normen ondergeschikt worden gemaakt aan politieke en economische belangen. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Ik dank je voor je uitleg. Dan is het tijd voor het nieuws. Jan van der Putten zit NPO Radio naast 1. Ons. Het probleem van gestapelde nareisverzoeken door asielzoekers is veel minder groot dan gedacht. Volgens IND werden in 4 jaar tijd 780 van zulke verzoeken goedgekeurd. Afgelopen zomer struikelde het kabinet over nareis op nareisverzoeken en het beleid voor gezinshereniging. Enkele honderden mensen hebben op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de dood van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Die overleed gisteren in een strafkamp in het noorden van Rusland. Volgens de politie verliep de demonstratie zonder problemen. Bij de Israëlische inval donderdag in het ziekenhuis van Khan Yunis in het zuiden van Gaza zijn ongeveer 100 mensen gearresteerd, zegt het leger. Het zijn volgens het leger mensen die betrokken waren bij terroristische activiteiten. En een ongeluk met een carnavalswagen in Venlo heeft een man uit Tegelen het leven gekost. Volgens de politie werd de carnavalswagen een hal binnengereden en raakte het slachtoffer bekneld. En dan gaan we naar Peter Kuipers-Munneke. Misschien heb jij wel goed nieuws? Nee, helemaal niet. Dat kan niet. Nee, totaal niet. Nee, want het is nu nog op veel plaatsen wel droog. Hoewel, er zijn een paar buitjes in de regio Rijnmond, in het westen van Brabant en ook in de Achterhoek. Hele kleine, lichte buitjes. Maar goed, het droge weer van nu, daar zou ik nog heel even van genieten nu het kan. Want zo in de loop van de nacht gaat het regenen. En die regen die houdt ook niet meer op totdat het weekend voorbij is. Dus het wordt morgen echt een enorm natte dag. De hele vanaf dat je opstaat tot dat je naar bed gaat weer regen. En levert echt heel veel regen op. In grote delen van het land zo'n 15 mm. Maar in het westen en het noorden van het land plaatselijk 25. Nou, het is gewoon echt heel erg veel. Daarbij wordt het 9 of 10 graden. Daarna blijft het vrij wisselvallig. Ik hou daar niet zo van eigenlijk van die term, want dat is alles. Dus ik zal proberen iets specifieker te zijn. Maandag hebben we een beetje zon, maar af en toe ook een bui. Het is wel zacht met een graad of 10. Dinsdag is het dan bewolkt, maar wel droog en wordt het ook 10 graden. Woensdag en donderdag hebben we dan weer vrij veel regen met 9 tot 12 graden. En dan mogelijk dat we zo echt aan het einde van de week de zon weer wat vaker gaan zien. Maar het blijft zacht. Het is niet de lekkerste voorjaarsvakantie ooit, hè? Het is niet dat je denkt, zon erbij en we gaan onze eerste terras van het jaar maar weer eens pakken. Dat is nog niet aan de orde. Dank je wel. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. En met Marjolein Wijnings van vredesorganisatie Pax, Annette Embrecht, de Volkskrant en danseres Floor Eimers van het Nationaal Ballet. De kunst van Frida Kahlo is een lint om een bom, schreef de Franse surrealist André Breton. Hoewel de Mexicaanse schilderes tijdens haar leven niet zoveel erkenning kreeg, werd ze ver na haar dood een wereldwijd feministisch icoon en geldt ze inmiddels als een van de beroemdste vrouwelijke kunstenaressen ter wereld. Het ballet Frida van choreografe Anabel López Ochoa wordt nu opnieuw opgevoerd voor het Nationaal Ballet, door het Nationaal Ballet en een van de danseressen is Floor Eimers. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Que conozcas personas más buenas. Je begint helemaal mee te bewegen. Ja. Want leg even uit wat dit voor jou betekent, deze muziek. Ja, ik vind het heerlijk. Dit is mijn solo tijdens de Frida-avond. En als het begint, dan ik wil gelijk dansen. Dat klopt. Ja. Nou, ken ik jou al jaren. Ja. En ik spreek je regelmatig na afloop van een voorstelling. Ja. En toen zat ik bij het gala van Alexander Radius en Han Ebbelaar. En ik zie een voor mij totaal onbekende danseres opkomen. Ja. Met een onwaarschijnlijke, intense, sensuele kracht. Verleidelijke beenbewegingen. Ze gooit haar haren woest heen en weer de lucht in. Ze is tegelijkertijd ongelooflijk kwetsbaar en uiterst beheerst. En ik zeg tegen de mensen die naast mij zitten: dit is waanzinnig, wie is dat? En het meisje naast mij zegt heel trots: dit is Floor, mijn beste vriendin. En ik... Je was een hele andere vrouw. Hoe lekker moet dat zijn voor een klassieke ballerina om zo helemaal los te mogen? Ja, dat was te gek. Ik moet gelijk denken aan de eerste repetitie die ik met Annabel had. Ik kwam daar heel plichtsgetrouw met mijn knotje in en mijn spietsen aan. Leuk, solo, ik heb er zin in, wat gaan we doen? En ze zegt, doe je spietsen maar uit en je haren los. En je krijgt een lange rok, echt zo'n beetje zo'n Mexicaanse volle rok. En we gaan beginnen op blote voeten. Ik zeg, blote voeten? Oké, let's go, weet je, wat leuk. Dus dat creëerde gelijk een hele bijzondere sfeer in de studio. Ze zetten de muziek aan. Nou, je hebt het zojuist gehoord, is nou niet precies Tchaikovsky het Zwanenmeer. Dus daar moest ik ook even aan wennen. Maar het sprak me gelijk aan. De muziek is prachtig. De bewegingen die daar gelijk uit voortkwamen voelden heel natuurlijk voor mij. En ik noemde je net als sterdanseres. Die bewegingen zijn speciaal op jou gechoreografeerd. Ja, dat klopt. Oh my goodness, hoe cool moet dat zijn? Ontzettend gaaf. Ja, dat merk je wel. Als iets speciaal voor jou gechoreografeerd wordt, dat zit in je lijf. En dat voelt zo natuurlijk en zo goed. Wij zijn een repertoiregezelschap, noemen we dat. Dus we doen het Zwanenmeer heel vaak. We doen stukken van Balanchine. Dat wordt de notenkraker Giselle. Absoluut. En dat is geweldig. En daar genieten we ontzettend van. En dat wordt aangeleerd, maar dat bestaat al. Maar als er dan een keer die kans komt dat er op jou wordt gechoreografeerd, ja, dat is gewoon een unicum. En dat is heel fijn, omdat je een hele andere kant van jezelf ook ontdekt. Dat is interessant. Ik kom zo bij jou, net als je staat te trappelen om mee te helpen. Maak je geen zorgen, je krijgt zo helemaal... Nee, maar wat ik interessant vind, is aan de ene kant is dit speciaal voor jou geschreven. Mm-hmm. En aan de andere kant heb jij dingen van jezelf ontdekt... Mm-hmm. Die je niet kende. Ja, want het is een proces dat je aangaat met choreograaf. Ik denk dat we ook wel 36 versies van deze solo hebben gehad. Tot de première in 2020 was dat. Je blijft veranderen, je blijft ontdekken. En dit is wel echt een solo die elke dag anders voelt. Het is niet een typische balletvariatie. Waar het gaat om de hoogste benen, de meeste pirouetten en de best gestrekte voet, zeg maar. Maar het gaat om intentie, het gaat om sfeer neerzetten. Wat jij zei, weet je, een bepaald charisma, ook een bepaalde pijn. Dit is echt een... Ik vertolk een schilderij, dat heet The Broken Column. De gebroken zuil heet het. En je ziet, als je het schilderij ziet... Ik adviseer het om even te googlen. Maar het is echt... Er straalt zo na de uitzending, mensen. Zeker. Maar er zit zoveel pijn in. En dat wil je toch in zo'n 3 minuten solo wel Annette Embrechts van de Volkskrant houdt het niet meer. Ga je gang. Dat wilde ik juist zeggen. Dat die solo, De Gebroken Zuil, dat schilderij kennen eigenlijk heel veel mensen wel. Weet je, dan zit ze echt met ingesnoerd bijna. In zo'n corset. En dat is natuurlijk voor een balletdanser eigenlijk heel raar dat je iemand... iets moet vertolken waar wat niet perfect is, maar waar pijn in zit. En waar dus dat hele Frida-ballet is doortrokken van ellende natuurlijk. Dus ook Maya, die Frida danst, moet met een mank been dansen. Haar partner danst die man van haar. Nou, dat is een uitgezakte... Diego Rivera. Dat is een uitgezakte man. Dat zijn balletdansers niet gewend. Dus ik was ook wel benieuwd hoe dat voor Floor dan voelt om iets te dansen waar eigenlijk... Dus het gaat in dit geval niet om perfectie. En Floor is echt een theaterpersoonlijkheid op toneel. Is een mens van vlees en bloed. Dus ik denk dat jij daarom dat ook zo goed kunt. Maar ik vroeg me wel af, hoe is dat om dat in Frida veel meer pijn en imperfectie te laten zien? En in feite ook beperkingen, fysieke uitdagingen, zul je zeggen. Ja, ik vind dat heel fijn. En die beperkingen die zij had, geven mij juist heel veel vrijheid. Omdat er een ontzettende artistieke vrijheid is. Omdat je niet in een soort keurslijf en dat gerestrikte... gestrekte benen, de hoge benen, daar gaat het niet om. En dat geeft mij heel veel vrijheid om een diepere laag te zoeken in de dans zelf. En ja, dat is mijn lievelingsmanier van werken eigenlijk wel. Annette, eventjes, ik had destijds jouw recensie nog niet gelezen. Ik heb hem nu opgezocht. Jij was heel streng over dit ballet. Ja, ja, kijk, ze hebben het veranderd, hoorde ik. Want iemand heeft nu de nieuwe versie. Ze hebben er opnieuw aan gewerkt. Ja, in die eerste versie 4 jaar geleden zat heel weinig rust. Dus het ging maar door, het ging maar door, het ging maar door. En je snakte eigenlijk naar bijvoorbeeld die solo van... Oké, laten we dat, want ja. Ik heb hem gisteren gezien en ik vond hem perfect in balans. Jij weet 1000 keer meer van dansen dan ik. Maar ze hebben er echt aan gewerkt. Ik hoorde het, ze hebben veel meer aandacht voor pas de deux, voor rust, voor die theatrale pijn erin, om het echt over te laten komen bij het publiek. Mm-hmm. Dus daar is aan gewerkt. Want ik las ook recensies van toen, waar werd gezegd dat het kitscherig is. Maar dit is volgens mij iets waar het publiek naar snakt. Ook om jullie te zien met jullie perfecte beheersing van jullie lichaam. En dan iets heel anders te doen. Mm-hmm. Dus die, juist omdat je zo goed kunt beheersen, is als jij losgaat, is heel anders dan als iemand die dat altijd doet. Mm-hmm. Het heeft juist die enorme gelaagdheid. Dat denk ik ook. Kun je iets vertellen over het succes van het ballet? Want ik hoorde, jullie hebben het ook in Amerika gedanst. Ja. En daar werden mensen uit die Hispanic community ook wild, hè? Ja, die gingen door het dak. Nou, we hebben nog nooit zoveel open doekjes gehad als in Los Angeles, inderdaad. Daar werd het ontzettend goed ontvangen. Ik denk dat het een heel toegankelijk ballet is ook. Juist ook door de combinatie van muziek van het live orkest wat we hebben, maar ook dus wat jullie net hoorden van die prachtige zangeres. Het is een mooi kostuumballet. Er zitten hele leuke, kleurrijke kostuums in. Daar hield Frida Kahlo natuurlijk zelf ook heel veel van. Bloemen, er is een rode draad, dat is het hertje. Dat is een soort alter ego / beschermengel. En dat is wel echt een hele klassieke rol. Dus af en toe heb je wel die glimp naar het klassieke ballet. Ja, en dat hertje is een van de meest elegante figuren die ik ooit op een podium heb gezien. En die krijgt ook het grootste applaus altijd. Mee eens. Ja, die heb ik toen ook genoemd in de recensie. Want dat is Erika. Is dat Erika nog steeds? Hoort die dans? Dat is ook echt. Dat is dan dat ook echt wel heel mooi gedaan. En kijk, bij het werk van Frida Kahlo is het ook altijd in die zin spitsroede lopen, hè? Want je kan ook aan de kant van gratuiten, weet je, dat je het net te populair maakt of dat je er net langs gampt. Mm-hmm. Je moet wel echt die pijn, wat er haar hele leven, haar dramatiek wat erachter zit, moet je natuurlijk wel vangen. Weet je, dat weten we ook. Ze is ook op kussens beland. Hè? Je kan ook koekjesblikken kopen met alles. Hè? Dus je wil niet aan die kant van de grens belanden. Sterker nog, er zaten heel veel mensen in de zaal die Frida lookalikes waren. Oh, ja. Daar kun je ook van zeggen, het is kitscherig. Aan de andere kant kun je ook zeggen, we hebben af en toe iemand nodig die ons dat gevoel geeft waarin we vrij kunnen zijn. We hebben mensen nodig die ons het goede voorleven. Laten we trouwens nog even, om in de sfeer te blijven, luisteren naar een mooi fragment. Ook het orkest mag iets heel anders doen dan Mozart, Beethoven, Bach. Ja. Hebben de orkestleden daar ook zo van genoten? Weet je daar iets van toevallig? Nou, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Daar heb ik niet zo met ze over gehad. Kan ik wel doen. Ik zat op het balkon, dus ik kon zo naar beneden kijken. Het was zo fascinerend. Slagwerk en trompetten. En toch echt een beetje die Mexicaanse sferen komen er wel doorheen. En ook een beetje die tribe. Ja. Het begint op de dag van de doden, toch? Op die beroemde dag. Dia de los muertos. Ja, dus dat is natuurlijk ook prachtig voor die muzici. Fantastisch om dat, absoluut. Om dat te spelen. Ja. Ja. En Floor, nou is... Laten we eerst nog eventjes... Ik denk dat heel veel mensen Frida Kahlo kennen. Maar vat dat leven toch even samen voor mensen die even een geheugensteuntje nodig hebben. Ja, in een paar zinnen. Dus een kunstenares uit Mexico. Ze heeft een heel turbulent leven gehad. Was haar liefdespartner, van wie ze eeuwig hield, die flink stuk ouder was, 20 jaar. Hij was ook kunstenaar. Hij was op dat moment heel beroemd. Zij een stuk minder. Maar zij leidde aan de ziekte van polio. Daar heeft ze heel veel last van gehad. Rechterbeen, altijd pijn. En dan heeft ze ook nog eens op haar 18e een gigantisch busongeluk gehad. Helemaal in de kreukels, baarmoeder geperforeerd, echt afschuwelijk. En ze is gespiesd vanaf inderdaad door zij, ja, tot aan het tussenbeense. Totale ellende. Dus die heeft echt de helft van haar leven gewoon in het ziekenhuis doorgebracht. Veel in bed gelegen. En de manier van haar om met die pijn te dealen was dus door een spiegel boven dat bed te hangen. En om te gaan schilderen. En dus dan hing dat canvas boven haar hoofd. En dan kon ze schilderen. En daarom kijkt ze ook altijd een beetje schuin op die schilderij. Omdat die spiegel zat natuurlijk schuin. Nou, dat vind ik een heel leuk ding wat ook terugkomt vaak in de voorstelling. Want zo kom ik ook uit mijn doos. Het decor wordt eigenlijk, is het gewoon een zwarte doos met verschillende deuren waar je inkijks in verschillende periodes van haar leven krijgt. Dus op een gegeven moment gaat dan de twee deuren van die doos open en daar sta ik dan met dus inderdaad dat schuine, met die schuine blik. Dus dat vind ik een mooi thema wat ook altijd terugkomt. Maar goed, ze heeft dus een heel, heel moeilijk, zwaar leven gehad. Ja, dat eigenlijk. En wat nou interessant is, ik zou eigenlijk jou gisteravond hebben bewonderd. Ja, dat klopt. Maar jij kon niet optreden. Ja. Leg uit, waarom? Nou, nu weten we dat dansen is ook niet alleen kunst, maar ook topsport. En net zoals andere topsporters hebben wij ook wel eens last van blessures. En op het moment doet mijn enkel gewoon even niet helemaal wat ik wil. En is ze samen met het medische team bij ons bij Palet besloten om de voorstelling gisteren over te slaan. Inderdaad. En dat team bestaat uit? We hebben een ontzettend fijn team met 3 fysio's, 3 masseurs. We hebben een pilatesdocent, we hebben een psycholoog. We zijn super breed georiënteerd en zij nemen soms ons tegen onszelf in bescherming. Want als het aan jou had gelegen, dan had ik er wel gestaan. Dan had je er wel gestaan. Ja, ja. Ik heb wel eens horen zeggen, dansers hebben altijd pijn. Altijd. Ja. Is dat waar? Ja, we zijn wel heel erg gewend aan pijn. Maar ik vind wel, je hebt pijn en pijn. We hebben sowieso heel vaak spierpijn. Wij variëren heel erg van repertoire. Dus nu is het wat een moderner. Maar je hebt ook een heel klassiek ballet. Maar dan rollen we daarna weer over de vloer. Maar dan doen we weer een David Dawson. Dus het wisselen in het repertoire heeft een grote impact op je lijf. En ja, daar horen pijntjes bij. En vaak zijn die pijntjes heel te doen. En daar gaan we doorheen. En daarom moeten we elke dag onze balletles doen. En dat is de manier om je lijf te onderhouden. Wacht. Ik ga je nu onderbreken. Ja. Want jij brengt dat alsof dat de meest logische zaak van de wereld is. Ja. Maar je kunt het iedere huisarts vragen. Ja. Er zijn heel veel mensen die dan zeggen, weet je wat, ik wil nu niet meer naar mijn werk of ik wil afgekeurd worden. Ja. Waar zit die knop op in jouw hoofd om door te willen gaan en om door te gaan? Want als jouw team jou niet gisteren had gezegd, kappen mevrouw Eimers, dan had je daar wel gestaan. Mm-hmm. Waar zit die knop in jouw hoofd om altijd door te willen? Het is de passie en de liefde voor het vak. Het op toneel staan, het in de studio staan. Mijn collega's inspireren me elke dag. Iedereen werkt zich de tandjes, maar met liefde. En het contact met het publiek. Als jij op het toneel staat en je zet een voorstelling neer met z'n allen, want je doet het met z'n allen en met het orkest en de techniek en de prachtige kostuums en iedereen. Dat is gewoon magie. En zeker in deze tijd waar het zo rommelig is buiten en waar iedereen ontzettend veel op hun telefoon zit en TikTok is razendsnel en alles is snel, snel, snel. Maar even met z'n allen een moment stilstaan in het theater. Telefoons weg, zaallicht uit, spot aan en we zitten in het moment. Er is gewoon niks magischer dan dans, vind ik. Annette, ik krijg hier tranen van in mijn ogen. Is dit waarom zij zo'n grote danseres is? Ja, ja, zij is altijd op het podium. Zij durft. Zij durft en zij straalt. Dus in die zin ben ik blij dat het team haar tegen zichzelf in bescherming heeft genomen. Want Floor gaat op toneel. Daarnaast vind ik het ook, ik vind het ook echt belangrijk. Kijk, op dit moment, kijk, Floor is tweede solist. En op dit moment heeft het Nationale Ballet geen vrouwelijke eerste soliste met een Nederlandse nationaliteit. En ik vind het belangrijk dat het Nationale Ballet dat wel heeft. Dat is namelijk, kijk, dat Floor hier in dit... Wacht even. Voor mensen die thuis die niet helemaal die hiërarchie kennen. Jij zegt nu, Floor moet prima ballerina worden. Ja, nou, ik hoop in ieder geval dat zij de kans nog krijgt om eerste solist te worden. Kijk, dat zij hier in een radioprogramma zo bevlogen kan vertellen over Frida, dat is omdat zij Nederlands spreekt. Kijk, in de balletwereld, de danswereld, is een internationale wereld. Dus daar is alle nationaliteiten staan op dat podium. Maar het is ook belangrijk voor het publiek dat het publiek zich kan identificeren met een meisje uit Velp. Ja, heel goed. Die hele carrière heeft doorgemaakt om op dat grote podium te staan. Dus dan hoop ik ook dat Floor de kans krijgt om ook eerste solist te worden. Net is Timothy van Pauken is eerste solist geworden. Dus we hebben nu weer een Nederlandse mannelijke solist. Hij had gelijk een groot interview in het Parool. Want dat soort boegbeelden hebben we ook nodig. En dat zegt niets over de kwaliteit van die andere eerste solistes, want die zijn ook fenomenaal. Weet je, die... Maar dit ambassadeurschap, door wat jij net vertelde, recht uit je hart. Ik weet iedereen wil niet, meteen maar, gaan maar, kijken, ja, denk Marjolein, ik. Ja. Marjolein, heb jij iets? Heb jij nog tijd voor? Ik ga straks meteen kaartjes zoeken, denk ik. Ja, het is helemaal. Want dat moet je ook even vertellen. Dus het was een maand voor de première uitverkocht. Nou, dat gebeurt zelden zo rap. Ik denk dat de naam Frida ook bij heel veel mensen tot de verbeelding spreekt. Dus ook mensen die niet direct naar Barrettes daar zouden gaan. Bijvoorbeeld ons volgende programma is fantastisch. Dat heet Dancing Dutch. Maar dat spreekt misschien minder tot de verbeelding bij mensen. Maar als je ziet Frida, want je zegt, het is tegenwoordig best ook wel een commercieel iets geworden. Mensen denken, maar dat ken ik wel. Oh, dat wil ik wel zien. Daar ga ik heen. Dus het was strak uitverkocht. Al een maand voordat de première was. En dat is wel heel bijzonder. Dus ik vind het ook heel dapper van Ted, ook om dit soort... Ted Bransen, artistiek directeur. Precies, onze artistiek directeur. Om ook dit soort balletten aan ons repertoire toe te voegen. Om ook een breder publiek te trekken. Maar Marjolein, want je gaat wel tussen alle... Je bent de hele dag bezig met behoorlijk vrede. Ja, maar dan zaken. Juist moet je af en toe jezelf wat mooie dingen gunnen. Hè? Naar mooie tentoonstelling, mooie voorstelling. Dat helpt je om door te gaan. Ja. Je noemde net de volgende Dutch. Dancing Dutch. Dancing Dutch. Nou, maak daar dan nog even reclame voor. Nou ja, ik ben heel blij om te zeggen dat ik in het ballet van Hans van Manen zit. Met heel veel liefde dans ik in het stuk van het Concertant. Het is een reprise, maar ik geniet heel erg van dit ballet. Wij hebben dit ook gedaan tijdens zijn 90-jarige verjaardag jubileum 2 jaar geleden. En het was zo'n succes dat we dit stuk weer terugbrengen. Maar ook die avond voor het eerst een primeur bij het Nationale Ballet Wings of Wax. Door Jiri Kilian, die normaal natuurlijk altijd voor het Nederlands Danstheater stukken heeft. En nog veel meer. Maar nu staat het ook op het repertoire van het Nationaal Ballet. En natuurlijk onze David Dawson, die zelf met Anima Animus voor onze Nederlandse première ook. Dus het wordt een hele diverse avond, maar echt een prachtige avond. En daar zijn nog wel kaarten voor. en een nieuwe première van Milena. Milena, zeker. Wie is Milena, achternaam erbij? Milena Sidorova. Zij was jarenlang collega van Floortje, dus een danseres bij het Nationale Ballet. En die richt zich nu helemaal op haar choreografische carrière. Dus haar carrière als choreograaf. Ja. En interessante dame, hoor. Dus ik ben benieuwd wat zij maakt voor het grote succes. Annette, jij ziet heel veel meer dans dan ik. Maar ik denk dat ik net iets meer zie dan de gemiddelde Nederlander. Ook omdat jij mij soms meesleurt. Wat ik heel fijn vond aan Frida. En daarom ben ik het niet eens met strenge recensenten die zeggen dat dit kitsch is. Heb ik niet gezegd. Nee, jij niet. Nee. De NRC schreef dat. Het is mooi en precies wat Marjolein zegt. Dat wil je ook wel eens. Je wil wel eens wegdromen. En is de kunstwereld niet af en toe een beetje te streng geworden? Van ja, iedereen moet echt op zijn blote voeten in een anthracietgrijze hobbezak. Want anders dan vinden we het te commercieel. Het is precies wat Floortje zegt. Hiermee trek je ook nieuwe mensen die juist weer liefde voor ballet kunnen gaan ontwikkelen. Ik denk het niet. Ik denk dat het en-en is. Je kunt prachtige entertainmentvoorstellingen, je kunt een avond wegdromen bieden en je kunt ook heel geëngageerde voorstellingen maken. Ik vind maken. Ook niet dat het andere dood moet of weg moet. Dus, of maar... Kijk, het is wel... Kijk, deze tijd waarin zoveel gebeurt, vraagt wel misschien om wat meer reacties van kunstenaars, ook op het podium, als ze dat podium hebben. Kijk, ik ga vanavond toevallig naar The Making of Berlin in het Speelhuis in Helmond. Echt een enorm belangrijke voorstelling, prachtige voorstelling. Als mensen die nog niet hebben gezien, moeten ze die zien. Daar zit een citaat in, daar zit een zin in. Uiteindelijk zullen we ons de woorden van onze vijanden niet herinneren, maar wel het zwijgen van onze vrienden. En dat appelleert misschien ook in het begin van deze uitzending. Weet je, als mensen moeten durven opstaan. We hebben moedige mensen nodig. Even voor mensen die net zijn ingeschakeld in de auto of waar dan ook. Het begin van de uitzending vertelde jij over een groot regisseur die bij het Holland Dance Festival na afloop van een NDT-première een Palestijnse sjaal toonde aan de zaal. En daar was rumoer over. Dat is natuurlijk nog best wel een hele veilige actie. Maar we hebben het natuurlijk nu. Iedereen heeft het over Navalny. Als iemand een moedig mens was, dan was hij het wel. Hè? Dus en dat citaat wat ik net zei is van Martin Luther King. En die heeft ook een ander citaat gezegd. En dat wil ik toch even in herinnering roepen. Wij moeten voortdurend dijken van moed opwerpen tegen de stormvloeden van angst. Dijken van moed. En dat moeten de kunstenaars ook. En dat kunnen kunstenaars ook. Nou, ik heb ook nog een prachtig citaat van deze week van Wim Kan. En die zegt: dansen is bidden met de benen. Marcheren is vloeken met de voeten. En dan hebben we het allemaal samengevat. Tot zover deze openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring met Marjolein Wijnings, Annette Embrechts en danseres Floor Eimers. Goeie ambassadrice Nederlandse van het Nationaal Ballet. Ik herhaal jouw woorden, Annette. Zometeen Wieger Hemmer en Fidan Ekes in de kantine, live vanuit Ahoy Rotterdam bij het ABN AMRO Open. Tot de volgende keer. Hey, hallo, ik ben Jurgen van den Berg, presentator van het NPO Radio 1-programma Villa VDB van Omroep Max. Maar ken je mijn podcast ook? De Vier van de Villa. Daarin ontvang ik wekelijks vier verrassende gasten waarmee ik mooie gesprekken voer over de achtergronden bij het nieuws. Deze week gaat het over transformaties en onze taal bijvoorbeeld is altijd in beweging. Zo praten studenten steeds vaker in afko's, oftewel afkortingen. Ja, Heerly de Peerly staat hoog. Ik vind Sumo Gegicho ook hilarisch. Het staat voor supermooi gezopen gisteren gozer. Luister naar De Vier van de Villa, een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, FaceSwappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Vanavond in kassa. Wel eens iets vergeten af te rekenen in de winkel? Dat kan iedereen gebeuren. Maar sinds de opkomst van de zelfscankassa's gebeurt dat steeds vaker. En ben je dan slordig of een ordinaire dief? En hoe gaat de winkel daarmee om? Dat en meer zie je vanavond in kassa om 7:15 op NPO 2. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl.